І коли молодий Горпищенко-льотчик запитує батька, хто цей тату колодязь копав, то старий, не вагаючись, відповідає: «Чумаки, сину, чумаки, пращури твої». Льотчикові аж дивно чути, що пращури його були чумаками, хоч він знає про це ще з малку. Ті вусаті, круглострижені люди в полотняній, виквацюваній дьогтем проти чуми сорочці, що рік у рік ходили крізь ці сліпучі степи з своїми круторогими, були для льотчика десь у глибинах минувшини, губились для нього в такій часовій та історичній далечі. Ну, як античні які-небудь гомери та демокріти. Але ще важче, мабуть, було б уявити самим чумакам, що котрийсь із їхніх нащадків стане крилатим, літатиме в повітрі, стрибатиме вночі з парашутом з таких висот, де лютує мороз, в той час, як земля дихає теплом повного літа, і коники в траві сюрчать. Хіба ж уявити було прадідам, що він порухом руки пускатиме в дію сили фантастичні, ламатиме небо пекельним гуркотом двигунів, і що і власний свій організм він піддаватиме нечуваним випробам, зазнаючи таких перевантах, коли на якусь мить навіть не притомнієш у польоті, приладів не бачиш, а тоді прийдеш до тями. Глядь, є швидкість, є потрібна швидкість. Якщо ж є швидкість, є життя. В льотчиків це так. Відстань, що її проходили чумаки протягом цілого літа, він долає за один рейс. Буває, хлопці не встигнуть зіграти й партію в шахи. І все ж в душі він глибоко пишається своїми предками, мужніми людьми, що крізь чуму, крізь безводдя, крізь степові швидкоїдучі пожежі прокладали дорогу на Кримські озера, копали по путі колодязі, несли сюди життя. І коли до нього приїздять товариші з полігона і після спеки розкошують тут свіжою водою з колодязя, то забуває молодий Горпищенко весело згадати добрим словом того свого невідомого пращура, який цей колодязь викопав у степу, а батько, якщо він тут присутній, ще й додасть: добре діло за людиною ніколи не пропадає. Яка краща спадщина, яке більше багатство може бути для чабана, ніж цей колодязь, круглий, просторий, з вінцем жовтого ніздрюватого каменю, щільно вкладеного, злеглого так, ніби від природи. І чабан береже його. Уважно стежить старий Горпищенко, щоб все тут було в порядку, і в колодязі, і біля колодязя. Кінчивши клопотатись із тросом та цебром, вони беруться з Корнієм лагодити ринву корито, в яку деколи трапляється, аж вівці заскакують, так вона осіла, вгрузла в землю від власної ваги, бо зроблена з важкої двотаврової балки, яку свого часу тягли сюди з садиби центральної трактору. Користуючись домкратом, чабани підважили спершу один її край, підклали цегли, потім підважили другий таким самим чином, вирівняли, і тоді Горпищенко випростався, змокрілий, повеселілий на виду. «Бачиш, Корнію, не так силою, як умом підняли таку вагу. Стоятиме і при внуках. Ще, може, коли-небудь і нас хто згадає».